राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 28 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। की बात है, पूछी है कि ये लड़कियां घर गृहस्थ छोड़ करके और भगवत प्राप्ति के लिए साधु बन जाए या अलग चले जाए, ऐसा संभव है क्या? आज के युग में अधिकार है क्या उनको? भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, घर गृहस्थ में हो नहीं सकती, शादी करने का मन नहीं है, ऐसी लड़की को क्या करना चाहिए? ऐसा हो सकता है अगर संग अच्छा मिले तो, संग ऐसा अच्छा मिलता नहीं है। संग अच्छा मिले तो असंभव बात नहीं, बात असंग हो सकती है, परंतु आज के जमाने में ऐसा संग हमारे को दिखता नहीं है, कहीं भी संग ऐसा दिखता नहीं है। जो लड़कियां ठीक है उन्हें आध्यात्मिक उन्नति कर सके, ऐसा दिखता नहीं। क्या करे वो, घर में ही रहते हुए कर ले, घर में रहते हुए, घर में रहेंगे तो भगवान में मन नहीं लगता, समस्या वही है, शादी करने का मन नहीं है, घर वाले तो शादी करेंगे, क्या करना चाहिए? और भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, घर में रहती हुए कर सकती है, बाहर जाकर कर ले। ये आजकल संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो हो सकता है, असंभव नहीं है, परंतु ऐसा आजकल संघ हमें दिखता नहीं, इस वास्ते हम सम्मति नहीं दे रहे। स्त्रियों को शादी न करने की मैं सम्मति नहीं देता हूं, शादी न करने नहीं देता हूं। शादी नहीं करके अच्छी हो सकती है, पर आजकल काम कठिन है, पक्का विचार करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर में रहते हुए करना चाहिए, बाहर जाकर ठीक कर ले गई, ये असंभव जैसी बात है, घर में रहते हैं बोलो, माँ बाप के पास रहे, भाई के पास रहे, उनकी रक्षा में रहे, उनकी देख रेख में रहे और भजन करे तो हो सकती। वास्तव में तो खुद को विचार करना है, खुद को ही विचार करना है, पर लड़कियों के लिए मुश्किल है, पुरुषों के लिए भी कठिन तो है इस बात, परंतु उसे वो हो सकता है। ठीक तरह से अच्छा संग मिलता नहीं है, हमारे को ऐसा दिखता है कि भाई लोग में तो कोई तेजी से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु लोगों की वो इच्छा ही नहीं है, ये भीतर में ऐसे लालसा ही नहीं है तो कैसे हुए? आजकल के जमाने में अच्छी युक्तियां अच्छी बातें मेरे सामने आती है, उन्हें याद होते हैं, मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, बहना माता भी कर सकती है, पर भाई का पिता का संबंध रहे तो अच्छा रहता है। विवाह होने पर अच्छा संग मिलना चाहिए। खान पान आदिवास बहुत भ्रष्ट हो गया है। मैं तो कहता हूं ऐसा कोई तैयार हो जाओ, ऐसे कोई तैयार हो जाओ है, 5, 7, 10, 15, 20 प्राणी हमें अपना कल्याण करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भाई सच्चे निरसाथ है कल्याण, उनका संग हो तो स्वयं ही होश होती है, नहीं तो कठिन काम। मैं बड़ी जोर से बात कहता हूं, कहने पर भी लोगों के जस्ती नहीं, बात ख्याल नहीं करते, ख्याल ही नहीं करते। व्याख्यान में सत्संग में ऐसी बातें वास्तविक जीव के कल्याण की बातें बहुत कम ही होती है, कहने लगे जाते हैं जो कुछ उपदेश देने लगे जाते हैं। ऐसी बात है, असली बात है, गलती नहीं। एक व्याख्यान का पेशा पढ़ा लिया, पेशा और बोलो तो वो चाहे वे तो प्राप्त ही हो सकते हैं। एक ने बड़ी तकलीफ से एक बात लिखी है, बड़ी तकलीफ से लिखी है कि बालक हुआ, 2 बार ऑपरेशन से हो गया, 2 बार बालक हुआ वो ऑपरेशन से हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अब तुमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, पर आपकी बातें सुनने पर मन में ऑपरेशन कराने की इच्छा नहीं होती, लेकिन डॉक्टर कहेगा कि अब यदि बच्चा होगा तो मर जाएगा वो, और यह स्त्री ऐसा ही करते हैं। क्या करना चाहिए हमको, बड़े दुखी हैं हम। वे पहले ही ऑपरेशन करावे ही नहीं, ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होता है, ये बात बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम जो से पैदा हुए हैं तो कभी ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब तो हो गई, अब क्या करें, 2 बार ऑपरेशन से हुआ, अब करे क्या हुआ? और आपकी बात का मेरे पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़े तो करे करेगा, ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब। अब भी बच्चे हो, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब, हमारे से बहुत खराब। हिंदुओं की और गायों की दो की बड़ी बड़ी बात है, हिंदू समाज है वो नष्ट हो जाए जो नहीं है। एक चोटी नहीं रख सकते, ये चोटी ये नहीं देख सकते, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं हम जाओ तो चोटी देख मारे। अरे वो तो यात्री देकर मारते, चोटी देकर मारते ही नहीं, वो बात ऐसी कहेंगे। एक ही आदमी ऐसा है क्या यात्रा के लिए सोची नहीं रखी है, नियत ठीक नहीं है, भूल में यह बात है, मेरा कल्याण हो जाए ऐसी सच्ची नियत न करे। हमारा तो मन बात ही ऐसे ऐसा हो सकता है, बहुत हो सकता है। बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसी बात है, पर कोई विचार है ही विचार मन में। सच्चे हृदय से चाहते ही नहीं, न स्त्रियां चाहती है न पुरुष चाहते। लड़कियों में थोड़ी बात फैली है ऐसी, वो भी ऐसी बात नहीं है, असली चीज नहीं है। भाई लोग तैयार हो जाए तो वो उठ सकता है, बनो अपने प्रचार कर लेंगे, चाहे मर जाए बने हमको ऐसी प्राप्ति करना है तो हो जाए, परंतु ऐसी मैं मर भी ले जाए मेरे ऑपरेशन करना है, मर जाए बने गर्भपात करना है, मर जा, मर जा नहीं सीधे पाप करने के लिए मरने के लिए तो है, मर जाए मन पाप करना है, ऐसे लोगों में ऐसी हिम्मत है ऐसी। स्त्री मर गई, कई कई स्त्रियां बच्चा मारने के लिए, बच्चा नष्ट करने के लिए मर गई है, सही करो हजारों स्त्रियां मर गई तो मर जाए बोले मेरे पाप करना है, ऐसी उम्मीद तो है, पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा मन देखने में आया नहीं। आपका विचार तो आप हो करो, आएंगे तो आएंगे, भले हो जाएंगे, सच्चे हृदय से चाहते नहीं परमात्मा की प्राप्ति, हृदय से परमात्मा की प्राप्ति नहीं चाहते। आप इतने हो, इतने सुनते हो, इनमें को दो चार पांच आदमी भी सच्चे हृदय से परमात्मा के सहारे वाले दिखते हैं। कह रहे थे इकट्ठे हो जाए दो चार पांच, दस पंद्रह बीस हो जाए, बस थोड़े थोड़े करवाने जाएंगे, ठहरते थे। बातें ऐसी मिली हुई है, हमारा ऐसा विश्वास है तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। भारत वैसे जैसे लगने वाले मंदिर दिख नहीं थे, सूर्यों में कुछ ऐसी बात आज पैदा हुई है, पर निर्णय करने है। सच्ची बात बताने वाला बहुत कम हो गया, हमारे देखते देखते कल्याण में ले जाते थे वो लेख कम हो गए, अर्ली मार भी बातों को लिखने वाले कम हो गए, इस तत्व को जानने वाले कम हो गए। मेरे मन में उत्साह था, व्याख्यान देने का रस्सी में कुछ कमी आ रही है, पहले की अपेक्षा कुछ मेरे मन में कमी आई है व्याख्यान देने की। देखते हैं कोई करते ही नहीं, मैं देखता हूँ ठीक तरह से सच्चे देश में लिख रही थी तो स्वतः कमी आती है, मेरे थकावट नहीं होती है, ज्यादा अवस्था होने पर भी व्याख्यान बताना बातें बताना इसमें मेरे कमी नहीं आती, सच्चे हृदय से चल गए तो खूब होता उत्साह होता है, हमारा उत्साह होता है। मैं आगे देखते हूँ तो सब पोली पोल दी थी, सच्चे हृदय से चाहते ही थे, कुतर कर गए, अपना कल्याण नहीं चाहते, सच्चे आदमी मिलते ही नहीं, क्या करें बताओ। पुरुषों में भी देख रहा होता है, स्त्रियों में भी, स्त्रियों का खतरा ज्यादा रहता है, स्त्रियों आपका विचार हो तो करो, पर मैं कह देना मैं कह दूंगा पांच सात दस पंद्रह बीस इकट्ठे हो जाएंगे, सच्चे हृदय से लाल दी, सबसे हृदय से लगे तो बहुत अच्छी बात है, बंद करेंगे आप करो ये बात। अरे भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेने के बाद ये ज्ञान योग कर्म योग ये स्वतः ही अपने आप हो जाएंगे क्या? वो तो जाएंगे, अगर शरणागति कोई करे तो, शरणागति स्वीकार करे तो लाभ होता ही है, इसमें संदेह नहीं है, पर शरणागति क्या देंगे करते थे, शरणागति मानने वाले भी शरणागत होते थे, सच्चाई बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, कोई कोई कोई कोई लगे, कोई कोई लगे, आप इतने सुनते हो, आप विचार करो कि आपके जोर से परमात्मा में लग जाओ तो क्या बात आ गई, कई आदमी है ऐसे जिनके कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई अटकाव नहीं है, कोई वादा भी नहीं है, पर सच्चे हृदय से लगते ही नहीं है। सच्चाई बहुत कम हो गई, सच्ची लगन नहीं है। एक एक बात ऐसी, ये आप तो कहा संयोग अभियोगता, संयोग अभियोगता का सब नहीं है, अरे मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है, ये बात बहुत दामी है, परंतु परवाही नहीं है। संयोग अभियोगता इतनी मार्मिक बात नहीं लिखती, मार्मिकता जानना चाहते थे वही मार्मिकता आपका जो आशय है, अब जैसे भी हम वो आशय समझना चाहते थे, आप किस आशय से बोल रहे थे? मैं ये कहता हूँ कि प्रकृति की चीज मात्र उपयोग होने वाली है, कोई साथ में रहने वाली है ही नहीं। ये अगर पहला हो जाए तो कितना बड़ा भारी काम हो जाए, पर पकड़ते ही नहीं। मिलनी हुई बिछड़ने वाली है, मिली हुई है बिछड़ने वाली है। प्रकृति चीज मात्र मात्र चीज ऐसी है कि मिली हुई बिछड़ने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम शांत चित्तों से हमारे विचार में आई वो बड़ी बिछड़ती रहती है, और मैं बता सकता हूं मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है वो अपनी हो सकती है क्या? आप ऐसा ले रस्ते में ये साथे हो गए भाई, आगे रस्ते हो गए तो वो अपना हो सकता है क्या? मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है। आपका शरीर मिलता है बिछड़ता है, धन मिलता है बिछड़ता है, जमीन मिलती है बिछड़ती है, घर मिलता है बिछड़ता है, और पैदा होता है तो मरता है, बिछुड़ता है जरूर बिछुड़ता है, ये सिद्धांत है एकदम बिछुड़ता है, परंतु कौन दिया ख्याल ही नहीं करते। आप इतने बैठो इसमें संदेह करते, संदेह बताओ, इसमें कोई शंका तो बताओ। जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, काटो उसको, काटो खूब उसी तरह से, मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, तो प्रकृति का कार्य कोई अपना नहीं है, मिलता बिछुड़ता है सब। बोलो आप बोलो, अच्छे समझदार हो बोलो, बोलो तो बात बहुत खुलेगी, आप बोलो तो बात खुलेगी। मिलता बिछुड़ जाता है, और मिलना है मिलने वाला है बिछुड़ने वाला है, आप बताओ कौन मिलने वाला है बिछुड़ने वाला नहीं है? बताओ, मिलता है वो बिछुड़ता है, पहले से मिला हुआ वो मिला हुआ है, मिलता है बिछुड़ता है, एक ही निहाल करने ऐसी बात है, इतनी लंबी बात है। संयोग अभियोगता ऐसे इतना असर नहीं पड़ता, जो मिलता है वो बिछुड़ता है। आप पूछो बात करो संग संदेह करो, इतना बैठा बता रहा हूं, आप संदेह उतरो, एकदम कल्याण करने की बात है, एकदम उद्धार करने की बात है। मिलता है वो बिछड़ने वाला है, मिलता है बिछड़ने वाला है, मिलता है बिछड़ने वाला है, उनके साथ ही मिलते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं, उनसे ही अभिमान करते हैं, और उनसे ही भारी विश्वास करते हैं, विश्वास को पैदा होते हैं, जरूर जरूर बिछड़ेगा। आप इतने बताओ जो मिलता है बिछड़ता है कौन सी चीज है आपकी ऐसी जो मिलती है बिछड़ती नहीं है? बातें तो बैठे हो भाई, भाई इतने बैठे हो, मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता, कितनी सच्ची बात है, पर कोई सच्ची के किसी विचार तो हो मन में। फिर भी जमती नहीं है महाराज, बहुत अच्छी बात है, ऊंचे दर्जे की बात है, फिर हम लोगों की जस्ती क्यों नहीं है, क्या बात है? हमें साथ है जी, सुनो सुनो जलते क्यों नहीं है? मेरा कल्याण ये चाहना है ही नहीं, कल्याण हो जाए ये चाहना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है वो तो मेरा लग जाए सुख बन जाए, ऐसी बात बन जाए, मन चाहना ही नहीं है। सगरा मां संसार में कई युगु कई रोड डूबण रो सो नहीं नहीं रो कोड कई कुकू कई डोड कुकू दिन में नहीं देखता, डोड रात में नहीं देखता, इन्हें पता ही नहीं है। डूबल रो सो नहीं धन रो कोड ऐसी बात है, ज्यादा ऐसी है। डूबल रो सो नहीं नहीं तो कोड तिर उत्साह है ही नहीं, डूबना कोई भय है नहीं। सब लोग ऐसे भरे हुए शाख भरे हुए थे, अपार विज्ञान है ऐसी बात है, पर तो ऐसे लगते क्यों नहीं? अरे ग्राहक बहुत लगे, ग्राहक ही नहीं है, भीतर से चाहना ही नहीं है बिल्कुल। कई कुकू के डोर डूब रो सासो नहीं तो कूद, ये बात है। जयराम जी, बहुत उन्नति हो सकती है आप लोगों की, हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, मेरे संदेह नहीं है, परंतु विषय विचार ही नहीं है। ऐसी बात लगती क्यों नहीं? हृदय में है नहीं विचार, आप विचार करो क्यों नहीं लगती? डूबण रोग सासो नहीं नहीं तेरे लोग बोला उद्धार हो जाए ऐसी लगन है ही नहीं। मेरे उत्साह होता है, मेरे उत्साह होता है, आता है, पर कोई मिलता ही नहीं। मैं कोई बहुत जानकार हूं ऐसा मैं नहीं मानता हूं, अपने मैं बहुत जानकार हूं ऐसा नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं भी जानता हूं, ऐसी बात है। आप करो मैं भी करूं, अब मेरे साथ आ जाओ करो, अपने आप भी करो मैं भी करूं, जरूर फायदा होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर। तो संदेह नहीं है, संशय नहीं है, निसंदेह बात ऐसी है। मेरे भी उन्नति होगी, आप भी उन्नति होगी, संदेह नहीं है। पर आप लोग जस्ते थे, वो कल्याण चाहते ही नहीं, वो कल्याण चाहते ही नहीं, क्या जैसे किसी के किसी गांव में जाने की इच्छा हो तब तो जाने की सही नहीं है, और वो क्या करे, और वो क्या करे, बोल नहीं चाहे। सच्ची इच्छा नहीं, सच्ची लग सच्ची साधन नहीं, आओ आओ क्या सच्ची साधन आओ, क्या हमारे सच्ची लगन है, आओ लाभ होगा, जरूर होगा, बहुत सुख होता है, सहस होता है। नहीं माई पड़े ऐसे बोल दी, आपने कहा कि मिलने और बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, तो आपका अपने से क्या तात्पर्य? अपनी अपनी कौन, मतलब अपने एक भगवान है। नहीं नहीं अपनी नहीं होती, अपने अपने आप भी, आप कौन कह रहे हैं? आप कौन? आप अपने को जानते नहीं, आप अपने को जानते ही नहीं, अपना आप हो गए नहीं, आप हो गए नहीं, फालतू बात है। आप हो कि नहीं, ये प्रश्न हमारा है ना, पर उत्तर दो, आप हो कि नहीं हो, उत्तर दो। आप हो तो आपके साथ रहने वाली चीज नहीं है, मिलती मिलती आप ही नहीं है, आप हो ना आप खुद हो, इनके साथ में मिलने बिछड़ने वाली आप भी नहीं। गहरी बात है, गहरी है एकदम, मिलने बिछड़ने वाली आप भी नहीं है। आप यही, क्या शरीर आपके साथ रहेगा? वो आप समझिए, आप वापिस ज्ञान मत दीजिए, आप बैठ गए, आप अपने को मानते हो है नहीं, असली चीज है नहीं, असली चीज है नहीं, मिलने वाले भी छुटने वाले अपने नहीं होते, अपना अपना मैं हूं, मैं हूं सबका अनुभव है, मैं हूं ये सबका अनुभव है, और ये संसार है ऐसा अनुभव सबको है, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा मैं हूं इसका पता ना हो, संसार है इसका पता ना हो, मैं हूं ये संसार है, ये दो बात को मना करने वाला कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, मैं हूं सबको अनुभव है, मैं गतिशील करता वाला नहीं, कोई हो नहीं सकता, पता नहीं मैं क्या हूं इनका पता नहीं है, मैं क्या हूं इसका पता नहीं है, पर मैं हूं ये बात तो हर एक जानता, हर एक आदमी, कोई भाई बहन ऐसा है ही नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें संदेह हो, किसी को संदेह हो तो बताओ, मैं हूं और ये संसार है, संसार है और मैं हूं, मैं हूं ये संसार है, ये मेरे साथ नहीं रहेगा, अब इतनी बात है, मैं हूं ये संसार है, ऐसा अनुभव सबको है, और ये संसार आपके साथ नहीं रहेगा, ये अनुभव है सबको, अनुभव है मिला हुआ आपके साथ नहीं रहेगा, आप संग करो, आप संग करो, आप करो खुश करो, मैं हूं किसको अनुभव नहीं है, और ये संसार है जो मेरे साथ मिलता है मिलता है हमारा नहीं है, तीन बार देखो, मैं हूं यह संसार है और मिलता है मिलता वो मेरा नहीं है, किसको अनुभव नहीं है, बताओ बचाओ और मैसे बताओ, मैं हूं ये सब का अनुभव है, मैं क्या हूं कैसा हूं ऐसा शरीर जानता नहीं है, पर मैं हूं ये वे तो सबके अनुभव की बात है, मैं क्या हूं ठीक नहीं जानता है, सर्व ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार हेतु सुसर क्या होता है, सर्व ज्ञान अभ्रांत, अभ्रांत ज्ञान अभ्रांत, अपने मैं हूं ये सर्व ज्ञान अभ्रांतम प्रकार हेतु विपर्य प्रकार गीता है, सर्व ज्ञान अभ्रांतम प्रकार हेतु विपर्य सर्व ज्ञान अभ्रांतम भ्रांत ही नहीं, सर्व ज्ञान अभ्रांतम प्रकार हेतु विपर्य प्रकाश वर्पित करे, मैं हूं इनमें संदेह नहीं, अभी आए उन्होंने आप हो मैं हूं ये पूछा, उन्होंने नृत्य चलते कोई नृत्य चलता कोई नृत्य वाला होता बोलो दर्शन दे मैं हूं, तो आपकी सत्ता है, आप सत्ता रूप है, ऐसी मार्मिक बात है, आप सत्ता रूप है, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, मैं हूं कौन कह सकता कौन कि मैं नहीं हूं, पर कहता है मैं क्या हूं इसमें तो फर्क पड़ेगा, मैं हूं इसमें कह नहीं, सर्व ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार हेतु विपर्य सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान है, इस ज्ञान में ज्ञान महान भरा हुआ है, महान ज्ञान भरा हुआ है। मैं हूं, हूं तो है सत्य आवश्यक और मैं है प्रकृति आवश्यक। भूमि नापो तलो वायु खंग मनो बुद्धि ने उसे अहंकार अहंकार प्रवृत्ति अहंकार प्रवृत्ति है और हूं ये सत्ता का वचन है। मैं हूं मैं है प्रकृति का वचन और हूं है सत्यत्व का वचन। क्यों विवेचन करना मुश्किल है अभी, मैं हूं ये अनुभव सबको सबको अनुभव सब नहीं हो तो बताओ सबका अनुभव सबको सर्व ज्ञान अभ्रांत अभ्रांत ज्ञान भ्रांत नहीं है। मैं हूं इसमें संदेह नहीं है, प्रचार हेतु नहीं है। मैं हूं कुछ हो नहीं बताओ, भाई हो कोई बहन हो कोई हो ये मैं कोई संदेह कर नहीं सकता। मैं हूं क्या हूं इस विषय में बहुत कम ठीक उत्तर देंगे, संदेह तो बोलो। मैं हूं इसे संदेह तो बोलो, कह रहे हैं कि है मैं और हूं में क्या अंतर है ऐसा पूछ रहे हैं। मैं असत और हूं है सत, मैं है असत हूं है सत, तो सत हुआ सत का हुआ थे सत अभ्रांत हुआ नहीं अभ्रांत सर्व ज्ञान अभ्रांत हो। मैं हूं सत्ता का वो दिख सत्ता का मैं हूं और मैं है ये अहंकार है, ये अहंकार है, ये अहंकार ये प्रकृति है, ये मैं नहीं है हूं आप है, ये प्रकृति हूं हूं प्रकृति नहीं है, मैं प्रकृति है। मैं और हूं में क्या अंतर, अभी तक दोबारा प्रश्न यही कर रहे हैं। हाँ तो मैं ये है जग, हूं ये है चित्र, मैं हूं वो हूं है उसको इससे प्रकाश में है, हूं मैं ये हूं मैं प्रकाशित होता है प्रकाश मैं प्रकाशित होता है और हूं प्रकाशक है, हूं प्रकाश करने वाला है, हूं तो रहेगा मैं नहीं रहेगा। है और हूं में क्या अंतर हुआ फिर, और जड़ चित्र हूं है वो जड़ के साथ मिला हुआ है और है वो जड़ के साथ मिला हुआ नहीं है, मैं वो बोलते मिला हुआ ही बोलते है, मिला हुआ ही बोलते है सभी मिला हुआ ही बोलते मिला हुआ ही बोलते मिला हुआ है ये आधार तो मैं कहता हूं प्रकार हेतु तो पर हूं हूं हर्ष देखो देखो आपको थोड़ा खुलास कर इसका, मैं हूं तू है यह है वह है चार चार बच्चा, मैं हूं तू है यह है वो है पांचों बताओ बताओ पांचों, मैं हूं तू है यह है वह है यह है वह है मैं हूं तू है, यह आता दिशा मैं हूं यह है वह है तू है, तो सब जगह हूं के मैं के साथ ही हूं लगेगा, तू के साथ हूं लगेगा, यह के साथ हूं लगेगा, वह के साथ हूं लगेगा। अब जरा सोचो मैं के साथ हूं लगेगा, मैं हूं तू है यह है वह है हूं है क्या, हूं है किसी के साथ, हूं तो मैं के साथ है, तो वो है, वो तो असत है। मैं उलट हूँ, मैं नहीं होगा तो है, है वो परमात्मा है परमात्मा ही है। परमात्मा से वो ही नहीं सुना एकदम है परमात्मा ही, संसार नहीं है, परमात्मा है। मैं है संसार, हूं है सतत। अब आप सर इस और क्या है, चार का आठ बता दो, चार बताया चार और बता दो, आठ बता दो। मैंने ये तो सीधी बात है, मैं हूं, मैं नहीं हूं कह नहीं सकते, तू नहीं है कह नहीं सकते, यह नहीं है कह सकते, वह नहीं है कह सकते। आठ हुए, आठ हुए नहीं, मैं हूं, मैं नहीं हूं नहीं कह सकते, तू है तू नहीं है कि नहीं कह सकते, वह है वह नहीं है कि नहीं कह सकते, यह है यह नहीं है यह नहीं कह सकते। आठ हो गया, आठ आठ हो गया कि नहीं। आप ही विचार करो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। मैं हूं, हूं हूं जो है मैं के साथ में, मैं नहीं हो तो हूं नहीं होगा, है होगा है, मैं नहीं होगा तो है होगा। व्याकरण से बताते, व्याकरण पढ़े वाले ही है, वही थी बात। मैं कहूंगा तो सब समझे, मैं हूं तू हूं है, यह हूं वह हूं, वो नहीं कह सकते, है क्यों भाई, तू है यह है वह है और मैं हूं, तो मैं हूं नहीं है, है ही है, मैं है झूठा, उसके साथ मिलने से हूं हुआ है। आप पूछो इसमें बहुत बात, चार के आठ बता रहे हैं वो है, चीज वही है एक परमात्मा है, एकदम नाश नहीं हुआ इसका, हूं नहीं होगा, मैं नहीं रहेगा तो हूं नहीं होगा, है हो जाएगा। जहां मैं पिछड़ा वहां है हुआ, और मैं है नहीं, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, क्यों भ्रम है, मैं नहीं है। आप ये हाथ है, ये हाथ है, हाथ कहते हैं हाथ, आप टुकड़ा टुकड़ा कर हाथ नहीं मिलेगा, हाथ मिलेगा ही नहीं आपको। ये अंगुली है, ये अंगुली है, ये अंगूठा है, ये हथेली है, ये पद है, ये पुलसा है, ये हाथ है, हाथ नहीं मिलेगा। रतनगढ़ नहीं मिलेगा, रतनगढ़ एक एक खोले खोले देख लो, रतनगढ़ नहीं मिलेगा, ऐसे मां मिलेगा नहीं, मैं ही नहीं। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार सरस्वती मती गच्छति, निर्ममो निरहंकार सरस्वती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म ज्ञान एकदम ब्राह्मी स्थिति, निर्ममो निरहंकार सब दुख सोक्षमी, निर्ममो निरहंकार सरस्वती मती गच्छति, कर्मयोग से निर्मोह निरंकार, ज्ञान योग से निर्मोह निरंकार, और भक्ति योग से निर्मोह निरंकार, गीता में लिखा है निर्मोह निरंकार। अहंकार वो ममता ये नहीं है, है वो है रहेगा ही, कोई नाश कर नहीं सकता। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वविदम तथा विनाशम अभ्य न कष्ट कर तो कर, इसका विनाश कोई कर सकता नहीं, कभी होता नहीं थे सर। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सोलह अक्षर में सब शास्त्रों की बात कह दी, शास्त्रों की वेदों की पुराणों की सब बात कह दी, आ रही सोलह अक्षर में सब असत भावना भी देते, सत अभावना भी देते, मैं हूं यह है वह है, मैं हूं मैं है एक मैं साथ खूब रहेगा ठीक समझ में आती है खंडन करो इसमें जो मैं है वो है नहीं जो कहते हैं ये मैं है ही नहीं है ही नहीं ना मैं दृश्य है ना मैं दृष्टा है ना मैं चेतन है ना मैं जड़ है जो है ही नहीं वास्तव में है नहीं मैं धर्मो निरंकार सशातिपति सती धर्मो निरंकार समदुख सुभक्षति और ज्ञान में अहंकार बलम दर्पम का वम क्रोधम परिग्रम निर्मम शांत ब्रह्म भूया का पते वो भी निर्मम निरंकार है परंतु उसमें अहंकार पहले छूटता है इस वास्ते ज्ञान का मार्ग कष्ट पड़ता है अहंकार पहले छूटता है फिर निर्मम होता है और ज्ञान योग कर्म योग में भक्ति योग में निर्मम पहले होता है फिर निरंकार होता है। गंगा गीता जी बता गीता जी श्लोक बता सकता हूं अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो मम पिछ हुआ अहंकार पहले है इस बार ज्ञान का मार्ग कष्ट है भक्ति मार्ग स्वरूप है क्योंकि निर्मम निरंकार ये मम पहली है बस अहंकार बढ़ता है ज्ञान योग अहंकार को पहले प्रसन्न होता है इस बार दूसरी बढ़ता है मैं हूं इसमें दर्शन भरा हुआ है दर्शन भरा हुआ मैं हूं ये सब सर्व ज्ञान अभ्रांत अभ्रांत है भ्रांत है ही नहीं इसमें एकदम सर्व ज्ञान अभ्रांतम प्रकार है तो विकृत सर्व ज्ञान अभ्रांतम मैं इसमें भ्रांत है ही नहीं मैं हूं सब कुत्ता पुरुष कुत्ते में है गधे में है सूर्य में है सब मैं हूं है कुत्ता काटे दौड़ता है वो नीचे पड़ जाए खुश हो जाए ये मैं लगती है मैं तो अभी बंद लगता है मैं सोचती है तो कुत्ते में ही गधे में भी है नीचे के नीचे भी है उससे भी है और मैं नहीं यार हूं है हूं ना है बात परमात्मा है ना सतो विद्यते भाव ना सतो विद्यते भाव अदा भाव विद्यते सत फिर विष्ट सजीव सत्य मैं हूं यह है वह है तू है मैं हूं और मैं कभी हूं मैं दिशा हूं निर्मम हो निरंकार एकदम ठीक बोध हो जाएगा वो है असली चीज है है क्या परमात्मा है संसार नहीं है और है निरंतर रहेगा निरंतर है का कभी नाश नहीं होगा और संसार टिक सकता ही नहीं संसार टिक सकता ही नहीं संसार तो हरदम मिटता है हरदम प्रत्येक क्षण मिटता है हरदम मिटता है मिटता ही रहता है हरदम ही हरदम मिटते और वो अटल है रहता है हरदम अटल रहता है असल रहता है मैं नाम संसार हूं नाम परमात्मा मैं जड़ हूं है मैं छोड़ा है हुआ ऐसे शौक भी मैं हूं अब इतना शुभ है उस है को आप जान लो ध्यान से हरेक जान सकता है मैं हूं तो याद है ही हरेक जान सकता है मन कई इच्छा हो तो इच्छा वे परिवार लापरवाही लापरवाही बैराग नहीं हो लापरवाही और होती है तामसी चीज है बैराग सात्व चीज है लापरवाही परवाही नहीं है। मैं हूं मैं जोशी है वह मैं जो हूं है वो हूं को जानते नहीं मैं को जानते हैं मैं कोई मुख्य नहीं मैं ही मुख्य है। और गीता कहती है मेरे ममो और मेरे अहंकार मेरा है और मेरा ये अभेद भाव संबंध है मैं हूं ये अभेद भाव संबंध है मेरा है ये भेदभाव का संबंध है मैं हूं मेरा है ये घड़ी मेरी है ये भेदभाव का संबंध है और मैं का मालिक हूं ये अभेदभाव का संबंध है। वो परमात्मा का स्वरूप होते हुए अभेदभाव से संबंध हो गया मैं हो गया और भेदभाव का संबंध हो गया मेरा हो गया केवल मेरा भेदभाव का संबंध है वो अभेदभाव का संबंध है मैं हूं मैं अभेदभाव अभेद है नहीं अभेदभाव का संबंध है संबंध या देते हैं संबंध तो नहीं है अनित संबंध है ठीक समझ में आएगी आज बात मैं और मेरा मैं मेरी का त्याग मैं और मेरा छूट जाएगा ठीक हो जाएगा तब तो जीवन मुक्त हो जाएगा मैं मेरा त्याग करते है रह जाएगा हो नहीं रहेगा है रह जाएगा है परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा के स्वरूप में मैं तू यह वह नहीं है परमात्मा के स्वरूप में मैं तू यह वह सब नहीं है वो है सब है परिपूर्ण है व्यापक सूर्य है परमात्मा है सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन है तो है ये महाप्रलय में भी नाश नहीं होता ये है रहता हरदम परमात्मा का स्वरूप है वो है अपना है और मैं अपना नहीं है अपना स्वरूप है खास अपना स्वरूप है खास अपना स्वरूप है कोई मैं लगने से हूं हो जाता है तो अश्वत्थ में उत्तम पुरुष होता है साढ़े 11 बजे से पाठ है आज साढ़े 11 बजे से पाठ रोज 12:15 बजे से होता है 11:30 बजे से है हाँ जी अंतिम दिन होने से तो भाई चलो 5-6 मिनट है 5-6 मिंट तो पंख शांत करे नारायण नारायण आज भाई जल्दी आना है इस बार से जल्दी छुट्टी होगी थोड़ी सी कीर्तन करो थोड़ा सा जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता